En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Godmorgen. Godmorgen. Hej. Ja, hej. Godmorgen. Vi er tilbage på Riget. Tilbage i Lars von Triers univers 25 år senere. Tak for at nære dette møte med jer nærvaro. Der er morgenmøde på en neurologisk afdeling, og den nytilkomne svenske overlæge Helmer Junior lægger ud med en ændring. Så undrer jeg, om det er okay, at jeg gennemfører hanifieringen nu med det samme. Hanifiering? Nu? Journalerne skal hanificeres. Navne og personnummer skal sløres, så man ikke længere diskriminerer patienterne efter deres køn. Får jeg hitte en journal? Hvilken som helst? Er det nogen, som har... Her har vi då en Astrid Hansen, personnummer 090256. Proceduren går då i all enkelhet ut på att ta bort all könsmässig identitet. Jag föreslår då att vi talar om en A. Hansen. Det här är bara en av en række scener i Riget Exodus, som ironiserar över woke-bevægelsens krav om mangfoldighed och ligestilling. Och Bodil Jørgensen, der spiller hovedpersonen Karen i den nye sæson af Riget, siger i et interview med Weekendavisen, at woke-bevægelsen har skabt et pres på kunsten, som bekymrer hende. Kunsten kan ikke eksistere, hvis vi skal være sådan, siger hun. Det har bedt hende komme i studiet for at uddybe. Velkommen i Pilestræde. Bodil Jørgensen, velkommen i Pilestræde. Tusind tak. Jeg læste et interview med dig i Weekendavisen, og det er faktisk grunden til, at du er her. Du siger nemlig noget i interviewet, og jeg tænkte på, om du ikke ville starte med at læse det op. Jo, der står, det er sikkert et spørgsmål, der lyder sådan her. Hvor skal kunsten dog fare hen? Det er jo ligesom ånderne på Riget. Hvor skal de fare hen, når man lader som om smerten ikke eksisterer? Lige ind i murværket, hvis de ikke kan komme videre og ud, uden at forandre sig til noget grusomt. Når alt det unormale skal normaliseres, når man skjuler sprækkerne, hvor skal kunsten fare hen, hvis en asiatisk mand ikke længere kan spille en abe, der løber efter en pige? Her er det jo nærmest tre ting, man krænker. Hvor skal det gå hen? Så kan man drømme om det om natten, men kunsten kan ikke eksistere, hvis vi skal være sådan. Hvad er det, du kritiserer her? Jeg kritiserer den politiske korrekthed, som har snedet sig ind alle steder, hvor man ligesom i godhedens tjeneste, eller i man vil gerne ikke krænke nogen, og dermed siger man intet. Og derfor vil jeg selvfølgelig stærkt anbefale, at man ser Riget Exodus, ser hele Riget, fordi måske ville mange sige, at det er også en midaldrende hvid mand, der har lavet det, og det er alt hans galle, der skal ud over dit og dat. Men her er alligevel også så meget på spil. Alt er ligesom på et bræt. Han sætter ligesom alle sejl ind. Fordi hvis vi ikke længere må bashe hinanden, eller hvad det hedder, altså udstille hinanden, det er jo næsten det eneste, vi mennesker har, udover at stå og spejle os selv i eget spejl. Så altså at ligesom tvinge hinanden derud, hvor det også gør ondt. Og der er vi sådan, vi føler os jo krænket, der er ikke noget, der må gøre ondt. Er Riget en protest mod det? Altså kunne man sige, er Riget anti-woke? Det er ikke kun anti-woke. Det handler også om, det handler om det gode og det onde. Men det er... Det er en kommentar til hele den, altså det er jo, hvad skal man sige, den der splint, Lars har i øjet, som er det, der kigger på alting. Det er et sted, vi er lige nu. hvor hvis man sender et manuskript ind til Filminstituttet, så bliver det læst med, uha, kan man sige det, kan man gøre det, og det er på filmskolen, det er på teaterskolen, kan du spille en lesbisk, hvis ikke du er lesbisk, mm-hmm. kan du, det findes lige nu alle steder, og det er det, som riget handler om, det er jo det der, om det trænger ind i fundamentet. Oplever du, at der er ting, du ikke kan, på grund af det her, hele den her identitetspolitiske strømning og woke-bevægelser osv., er der ting, som du ikke kan i dit arbejde? Altså for eksempel kan jeg, er det rigtig svært nu, når vi sidder og taler om det, hvad det også er, jeg er så vred over, altså i den forbindelse. Det er jo, der er en masse gode tiltag, skal man huske at sige, men der er også rigtig meget barriere i det. Netop altså for kunsten. Altså, det er jo heldigvis nogle benspænd, man kan tage op, som Lars gør i riget her. Ikke? Han, der er både en MeToo-sag, og der er det der med, at rengøringspersonalet, mm-hmm. det er de sorte, og lægerne, det er de hvide. Ikke? Og der er rigtig mange ting på spil. Det er i hvert fald noget, hvor Lars von Trier, han bruger sin frihed til at tage de her emner op. Ja. Både i forhold til sådan noget med repræsentation af race og hele den her MeToo-sag, som også ligger i starten af serien. Jeg skal ikke røbe for meget, men det er sådan et meget klassisk eksempel, tænker jeg, på og henificeringen, hvor man altså i det der med, at vi skal tage det sidste nummer ud af vores personnumre, ja. Kommer man så til at fejloperere et menneske, fordi de hedder K. Svensson, ikke? Du får fanden ikke Karen Svensson. Hvem var så den patient, vi lige opererede? Det var også en K. Svensson. Bare en dame. Jeg snakkede med hende før operationen. Men det var den forkerte operation? Ja. Ja, det er ikke så heldigt. Nej, det er jo ikke så heldigt. Men, og det er på den måde, at det er morsomt. Det er også morsomt. Her er det også tænkt utrolig satirisk og morsomt, ikke? Jo. Men når du er så, hvad skal man sige, kritisk over for woke-bevægelsen, over for den her identitetspolitiske strømning, alle de her tiltag for at sikre minoriteter og sikre, at vi undgår krænkelser og sikre rigtig repræsentation, også i film og i kunst, der er et eller andet, der gør dig vred i det. Hvad er det, problemet er? Det er, at jeg kender stadig rigtig mange kvindelige kunstnere, som ikke bryder igennem på en eller anden måde. Altså, det er også, det er fordi, hvor vi taler om, der skal bare være lige så mange kvinder som mænd, så er det godt nok, men de skal også kunne noget. Nu har det jo været mændene så lang tid, ikke? Altså, lige nu er der en fantastisk udstilling ude på Niveau K med en malerinde, som pludselig er dukket op, altså som maler røven ud af sin lange kjole, ikke? Altså hun og det har jo været en frygtelig tid, hvor det ikke har været muligt for de der kvinder at trænge igennem lydmuren, mm-hmm. men det er det stadigvæk ikke, selvom vi nu har en woke-kultur, og det er sådan set det, jeg kalder, eller som Lars kalder, som også er den der fug, der trænger ind alle vegne, og så er man ufri. Så er man ikke fri længere, og i kunsten skal vi være frie. Frie af, ja, altså, der skal ikke være nogen barriere. Og dem sætter vi jo hele tiden med den her identitetspolitik, hele tiden. Altså, du skal hele tiden kunne sige og identificere dig selv som binær. Hvad det hedder alt sammen. Altså, du skal hele tiden kunne definere, det er jo det, kunsten ikke gør. Kunsten udvider jo hele tiden grænserne. Mm. Men hvis du hele tiden vil sætte, der skal være lige så mange, der skal være tal og statistikker, der skal gå op, hvor er så det hele? Men du siger jo selv, der er et behov. Der er et behov for eksempel at få flere kvinder ind. Der vil også være mange, der siger, der er et behov for at få flere minoriteter ind i kunst. Der er behov for at få en masse synspunkter ind i kunsten, som den mangler. Og bestræbelserne på det er jo woke. Det er jo identitetspolitikken. Det er jo forsøget på, som du siger, der er så mange, der skal ind og læse et filmmanuskript igennem. Der er et stort pres udefra. Det handler netop om identitetspolitik. Der er et forsøg på, bestræbelse på, ja. At få de ting ind i kunsten. Hvorfor er det farligt? Fordi at det er ikke det, kunst handler om. Kunst handler er jo hele tiden på en eller anden måde foran. Det er ikke noget, vi kan ikke hvad skal man sige, sætte vi ved heller ikke, hvad vi vil drømme i nat. Der kommer nu en ny nat, hvor man nye drømme og mareridt. Og det er derfor, at altså, det mod, der skal til, det er det, kunsten har. Det kan vi ikke kalde noget som helst. Altså, filmmediet for eksempel er jo en forholdsvis ny størrelse i kunsten. Altså maleriet er gammel, digtningen, men filmmediet er jo sådan forholdsvis nyt. Men det bliver ret hurtigt gammelt, hvis vi bliver med at fortælle de samme. Det skal jo også sprænges. Ja. Altså det mod, der skal til. Og der kan det ikke nytte noget, du er nødt til at tænke på. Har jeg nok kvinder? Er det en kvinde, der er hovedrollen, og hende, der skal spille lesbisk? Hvis jeg nu havde lyst til, at det var... ja, jeg ved ikke, forestille sig, Lindsay Kessler, der spillede hende, eller whoever. Altså, ja. Det er det, kunsten må aldrig føle sig på den måde inde lukket i et system. Men hvordan skal vi så sikre minoriteter og kvinder og alle mulige andre, at de har den rette stemme i kunsten? Hvordan skal vi sikre det og samtidig bibeholde den der kunstneriske frihed, som du gerne vil værne om? Jamen det skal vi gøre ved, altså at stadigvæk at lade kunsten, altså jeg så på samme museum, som jeg nu så denne her udstilling, der var på Nivegård, en nonne i 60'erne, der udstiller kæmpe, altså sådan på Andy Warhol-niveau. Hun er nu heldigvis blevet altså en stor kunstnerisk stemme i verden. Ja. Og det er ligesom, det kommer man aldrig udenom. Ligesom hende her, der fra 1530 til 80'erne malede de her fantastiske portrætter. Hende kommer man heller ikke udenom, fordi det er simpelthen et kunstnerisk manifest, de har lavet begge to. Mm-hmm. Og så kan Warhol måske gå i glemmebogen for en tid, fordi man ser pludselig noget. Men man kan ikke fra politisk hold, altså politikere, de siger jo også, de kæmper for klimaet, alligevel sætter de valgplakater op med plastikstrips i hele byen, så man er ved at blive vanvittig. Altså, dem kan man ikke regne med. Okay, men Bodil Jørgensen, prøv lige at hjælpe mig med, lad os lige prøve at blive i den danske filmverden. Ja. Den kontrol, som du kritiserer, altså den her kontrol med manuskripter, med idéer, som du kritiserer, den sker jo med de gode hensigter. Det er de gode, der siger, prøv at vi er nødt til at gøre noget her, for at sikre, at alle får plads i vores film. Ja. Men du siger, at det, man gør, er problematisk? Jeg siger i hvert fald, at noget, hvis man vil kun køre ud af den dagsorden, altså at det er det, der skal opfyldes. Mm-hmm. Der skal være lige mange, lige store, lige. Der er ikke på den måde lighed der. Altså, så vil vi i hvert fald flatline hele, altså meget af det, ikke? Mm. Altså, det vil dræbe kunsten. Det vil dræbe kunsten, ligesom en drøm. Du kan jo heller ikke i en drøm beslutte dig for, at du vil møde lige mange kvinder som mænd, eller altså eller ikke pludselig vokser der vinger ud af ryggen på dig, eller altså nej. Jeg synes bare, at det er en farlig cocktail, der får utrolig meget plads i forhold til, hvad der egentlig sker. Mm-hmm. Altså, at der stadig er kvindelige kunstnere, der aldrig får en plads. Altså, så er det altid taler foran en kvindelig kunstner på samme niveau. Ja. Altså, det er, sådan er det stadigvæk. Ja. Og derfor, så hvad er der så blevet af det? Men så kunne man jo sige, derfor er det godt at have nogle benspænd. Ligesom Lars von Trier er jo rigtig glad for benspænd. Glad for benspænd. Så kunne man sige, måske skal kunsten, filmkunsten have det benspænd, at sørge for, at der er nogle flere med minoritetsbaggrund, der er repræsenteret, for eksempel. At sørge for, at man ikke krænker handicappet. At sørge for, at alle de her ting, det kunne jo godt ses som et benspænd, og så må kunsten arbejde ud fra det. Ja, altså, jeg har været handicaphjælper i mange år, lavet teater med handicappet, altså som er friskere end du og jeg i hovedet, men bare har en sjov krop. Og vi lavede noget af det mest vilde, absurde, fantastiske teater, jeg har været med til at lave. Mm. Altså, hvor man også når at få rigtig mange folk med. Og jeg har selv spillet handicappet i rytteriet, har vi lavet nogle figurer, der var dårligt gående. Og det er jo ikke for at krænke handicappet, det var for at sige, nu var det en kabaret, vi lavede Tivoli, så vi havde sådan noget med, Tivoli har ikke været god for mig, men jeg elsker Tivoli, for de har været kommet til skade derinde på forskellige vis. En var... Undskyld, grine, men det er jo lidt sjovt på en måde. Blevet slynget ud af radiobilen og fået 16.000 volt gennem kroppen, og ja. Jeg havde siddet fast i sådan en af de der karuseller, man går ud af Tivoli. Hun ville så gerne ind, hun havde ikke råd til at købe billet. Og så prøvede hun at masse sig ind igennem den her... og sidder fast, ikke? Og, ja. Men hun elsker Tivoli, hun vender tilbage, og det er jo en sketch, der handler om, livet har ikke været godt for mig, men jeg elsker livet, ikke? Der har været hårde ting, og på den måde skal man jo, kunst handler jo også om, nej, nu gør hun nar af handicappet, eller jeg står på scenen om aftenen, og fatshamer min datter for tiden, i en forestilling, jeg er med i. Hvorfor gør du det? Fordi hun er tyk. Mm-hmm. Og så siger moren til hende, du er for tyk, og du er alt for tyk, og jeg ligger søvnløs over, hvor fed du er. Altså, hvilke reaktioner får du på det? Jeg får, folk skriger af grin, men nogen sender også klager til teatret, at jeg fatshamer. Hvad skriver de klagerne? At det er lidt voldsomt og sådan noget. Samtidig, det man ikke ser, det er bare det, jeg lige vil nå frem til at sige, det man ikke ser er, at hende her kvinde, der fatshamer, er et utrolig ulykkeligt menneske. Hun bliver sat på plads af samtlige medvirkende i stykket og bliver ekskluderet til allersidst og går helt alene ud af scenen. Ja. Hun er et rædsomt menneske, som de siger til hende. Ikke? Og det du måske også siger, hører dig lidt, det er, at selvom teateret markerer ret og siger, ej, det kan vi godt se, den sketch er over grænsen, Bodil Jørgensen skal ikke stå på scenen og fatshame. Ja. Hvis teateret holdt op med det, så vil fatshaming stadigvæk være et fænomen ude i verden. Fuldstændig, og det vil jo blive... Altså, det er en lille overklasse, vi sidder og prøver at ordne kunsten, og det lader sig forhåbentlig heldigvis aldrig gøre. Hallo, det er Trine. Hej Trine, se mor. Hej mor. Er der ting, du har lavet, som man ikke vil kunne lave i dag? Ja, altså, det skete, jeg var ude og lave Trines mor i forbindelse med et velgørenhedsarrangement. Og der har vi lavet en, Lisbeth Wulff, vi har lavet sådan en lille sketch om det der at have et sponsorbarn med en magnet på køleskabet og et billede af den her lille dreng eller pige. Hvad så? Hvor har I så... har I fået sæden nede fra Afrika, eller hvordan er det? Eller har en af jer været dernede og fået en svingtur i en eller anden lærerhyt? For noget nærbæk? Det er også fint nok. Hvad så? Er hun lavet af donorsæd, eller? Det er jo blevet så moderne. Kan de små børn aldrig rigtig finde ud af, hvem deres far er. Ja, det er jo meget fedt for jer, kunne jeg forestille mig. Og det udstiller jo lige så meget den hvide mand. Altså, det er jo ikke sådan, at det holder op. Ligesom du lige sagde før, det er jo ikke sådan, at folk holder op med at rejse til Thailand og gå på sexbar eller sådan noget. Altså, der er mange andre kampe og kæmpe derude, hvis du forstår. Altså, der er større kampe end denne her lille underholdningsdel. Men den sketch, du nævner her, den kan man vel stadig lave, eller hvad? Det synes jeg. Mm-hmm. Jeg tænkte, Bodil, jeg vil slutte med Rides introtekst. Ja. Den, som vi også kender fra de gamle udgaver Ride. Og der er der, i øvrigt en mandlig selvfølgelig, ej undskyld, men der er der en mandlig stemme, der siger sådan her. Måske er det blevet for meget med hovmodet. Og den konsekvente fornægtelse af det åndelige. For det er som om kulden og fugten er vendt tilbage. Små tegn på træthed er begyndt at vise sig i de ellers så solide og moderne bygninger. Og så sidder jeg og tænker, måske er det vores privilegieblindhed, der er hovmodet. Altså vores fornægtelse af, at der er problemer med krænkelser og med diskrimination og med manglende repræsentation. Og måske hele woke-bevægelsen, det der får det til at pible frem. Det kan sagtens, altså, jeg vil sige, noget af det, der er måske allerbedst ved det hele, det er, at sådan en som Weinstein og hele det der er røget sig en virkelig en tur nedad. Og at der er kommet fokus på, at du forhandler jo ikke løn med en mand, der står i sloprock i en hotelfoyer og beder en om at gå med op på et værelse. Altså, der er du simpelthen, du må simpelthen sparke ham i skridtet, eller tage ham i den nederste håndtag og svinge ham rundt, eller et eller andet. Altså, det gør du simpelthen ikke. På den måde er der sket ting, og det vil der blive ved med at gøre. Og det er fantastisk, men jeg synes, altså, den totale frihed skal du altså have som kunstner. Altså ellers, og det er det, Lars egentlig mener, når han siger, at angst, det æder sjælen, ikke? Det er angsten for at ramme forkert, eller at gøre, eller få hundredvis af mellemledere på nakken, altså over, at du har trådt forkert, eller du har valgt en lyserød i stedet for en lyseblå. Eller en, altså, det er det, jeg mener, at jo flere regler, du lægger ned over, jo mere angst, og jo mere kunsten bryder sig ikke om det. Altså, jeg vil til hver en tid forsøge at trække tingene derhen. Det vil jeg sige, som skuespiller er jeg ikke interesseret i at være skuespiller, hvis ikke at det er med hele, når jeg laver præsten i rytteriet. Eller, altså, jeg kan bedst lide, når det trænger igennem og betyder noget, ikke? Og med Lars, han kommer til at lave mere. Det er jeg ingen tvivl om. Og det, der er flere, der skal bashes, og mere, der skal berøres og røre os. Ja. Bodil Jørgensen, tak fordi du kom på Pilstræde. Det var så lidt. Ja. Håber, at... Men vi er jo også midt i en bevægelse. Det er svært at... Det er rigtigt. Det er svært at se udefra. Ja. Tak fordi du kom. Vel tak. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Josefine Maria Hansen, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen. Nu er tiden også gået. Ja, det er da godt. Ja. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.